Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Azt hittem, Zoli, hogy már elfelejted mondani. Pedig ezzel kezdjük mindig a műsort. Időnként Catika is mondja igen, ezt. Igen, most hirtelen azt hittem, hogy azért van csönd, mert nekem kéne mondanom. Csak nem volt csönd, tehát nem volt itt semmi csönd. Mondjátok már majd így felváltva időnként, jó? Kánonban nem mond. Kánonban az se rossz, igen. Lopták igen. Már el nektek a pénztárcátokat? Igen. Nem, hál' Isten. Nekem vasárnap legutóbb. Nem mondom. Most vasárnap. Életemben először, és remélem utoljára ellopták a pénztárcámat, és benne a hitelkártyámat. De azért mesélem el mindezt, mert nagyon gyorsan észrevettem, és dicséret a bankomnak, amit nem nevezek meg, mert percek alatt letiltották. Én tudom, hogy milyen banknak vagy De ez nem érdekes. Tehát a kártyát... De mesélj, hogy honnan lopták el. A Váci utcában sétálgattam, és egyszer csak így eltűnt. Kabátomból. Na, ezt kérdeztem. Kabátomból úgy, hogy ja, így nem lopták semmit, el. Semmit nem vettem észre ebből. Tehát így rendesen kiemelték a zsebemből, és nem vettem észre. Ellopták, és percek alatt le tudtam tiltatni a kártyámat. Nem csak itt a rádiós belépőkártyát, hanem egyébként a hitelkártyáimat is mind a kettőt. Úgyhogy nagyon elégedett voltam ezzel. És ennek az eredménye az, hogy csak néhány ezer forintot loptak el, és nem volt nálam nagyobb összeg, ami ugye decemberben előfordul az emberrel karácsonyi vásárlás idején. Egyébként én emlékszem arra, hogy nem olyan nagyon régen hoztak erre valami központi szabályozást, tehát már nem csak a bankok önkényén múlik az, hogy mikor fogadják el a letiltást, mert jó néhány évvel ezelőtt az én feleségemnek is ellopták a pénztárcáját, benne a dombornyomott bankkártyájával, ez egy külön isten csapása volt akkor, izgulni kellett azt hiszem egy hétig. Hogy ne fogjon a bank a számláról, sőt, zárolni kellett a számlát. Rettenetes volt, hogy nem lehetett letiltani a dombornyomott kártyát. Különösen érdekelt engem ebben a folyamatban, lévén félig meddig informatikus vagyok én is, hogy igen, hogyan történik a hitelkártyám azonosítása ebben a fázisban, amikor letiltatom, úgy, hogy nem tudom fejből a hitelkártya számát. Pontosan. Hát szerintem nem nagyon van olyan ember. Te Balázs például tudod a hitelkártya számot? Nem tudom fejből. Szóval én sem tudtam megjegyezni, pedig nem rossz a számmemóriám, úgyhogy nem tudtam bediktálni, viszont egy jó hosszú kérdés soron kell végigvergődni az embernek, és igen. Akkor tiltják le. De ez tényleg csak pár percig tartott, és utána már biztonságban volt a pénzem. Rövidesen megnyílik Budapesten a jövőháza. Tudományos fantasztikus, vagy pedig valóságos? Megtudjuk az informatikai minisztertől. Aztán egy megjelenés előtt álló tanulmánykötetről beszélgetünk Kis Orchidea a pszichológussal, hogyan készítsünk felhasználóbarát honlapokat. Web ergonómia a gyakorlatban. Utána infószótár izomból. Az izomerő szerepet kaphat a programozásban is. Egy megdöbbentő történet az online rovatban. A terrorista csoportok weboldalaira is ráfér a dizájnváltás. Végül karácsony előtti körkép a digitális ketyeréket vásárlóknak, Chatman PC tipje. Idén is elepleztük a hipermarketeket. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Közben itt Chatman Balázs mondta az ötletet, hogy lehetne azzal is foglalkozni, hogy az ilyen ellopott hitelkártyákat figyeltetni. Az informatika betört hozzánk is. Mi történt? Nem tudom, kaptam egy SMS-t. Ja, értem, hát ki kell kapcsolni a telefont, Zoli. Én is elfejtettem. Na mindegy, azt akarom mondani, hogy volt egy telefonnál, aki azt mondja, hogy 3 hétig őrzik a Váci utcai kamera felvételét, hogy lehet, hogy érdemes volna visszanézni, bár azt nem írták meg, hogy hogyan. Aha. Hogy be kell jelenteni, és vissza lehet nézni a felvételet. Na, akkor majd elsétálok, hát ha nyakon tudjuk majd csípni az illetőt. Szóval Balázs felvetette, hogy a némely bankautomatákban van videókamera. Némelyikben. Ki van írva? Némelyikben van. Nem mindegyikben. És akkor lehetne figyelni, hogyha mindegyikben lenne. Igen, szóval ez egy informatikai biztonsági kérdés is egyúttal, hogyha úgy jobban belemegyünk. Akkor lehetne csípni azt, aki esetleg bepróbálkozik mondjuk a letiltott kártya. Úgyis, hogy elnyeri a kártyát, akkor vacakol vele, akkor már van egy kép róla, hát, hogyha olyan bolond tényleg, hogy meg is mutatja az arcát. Na, karácsonyi vásárlásról lesz még szó éppen Balástól, de akkor aztán a társaság bemutatása. Cati, vagyis Szokoli Kati, Kata, az online rovat, kicsi bulvárosodó rovatunk vezetője. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Chatman Balázs. Most miért nem csattogtatsz a billentyűzetet? Szép és ügynek. Kérésed parancs. Igen. Vagytok azért a cseten. A műsor vendége Kis Orhidea, pszichológus, aki már volt egyszer vendégünk éppen tavaly, majdnem egy évvel ezelőtt. És a téma ugyanaz lesz, mint amiről már akkor is beszélgettünk, de most vannak fejlemények. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a telefonszámunkat mondom 328-85-55, a Csüti Csati, vagyis a mi csetelő csatornánk a gyalogló cseten érhető el, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Hányan vagytok? 80 vagyunk. Várunk mindenkit, és szóljatok hozzá a műsorhoz. A tudományos fantasztikum néhány évtizeddel ezelőtt a könyvekben jelent meg először, aztán látványossá vált a filmvásznon is. Napjainkban viszont a valóság szüli meg az olyan eszközöket és lehetőségeket, amelyeket egyaránt nevezhetünk tudományosnak és fantasztikusnak is. Napokon belül megnyílik a fővárosban a Jövőháza, ami egy múzeum, az internet és még sok minden más sajátságos keveréke lesz. Azaz, remélhetően a szemünk láttára nem a múlt, hanem a jövő jelenik meg egyfajta múzeumban. Szalai Dániel a Jövőházáról az informatikai és hírközlési minisztert Kovács Kálmánt kérdezte. Miniszter úr, hogy néz majd ki ez a Jövőháza, miket lehet majd benne látni? Egyszerre lesz technológiai és kulturális interaktív szórakoztató központ, azt hiszem így lehet leginkább összefoglalni azt, ami itt Közép-Európában egyedülálló új intézményben a Jövőházában lesz. És jelen lesz egy kicsit az önismeret és a társadalom ismerete, a jövőkép. Lesznek-e a kiállításon olyan technológiák, amelyekkel még Magyarországon nem találkozhattunk, prototípusokra gondolok itt elsősorban? Itt nem lehet azt mondani majd, hogy ez olyan, mint egy klasszikus múzeum, ahol nem szabad megérinteni a tárgyakat, vagy ahol ráérünk megnézni, mert egy év múlva is ugyanaz van kiállítva. Itt mindig változik majd a kiállítás tartalma, időnként a technológiára, időnként a társadalmi hatásokra. Most az első kiállítás alkalmából azt hiszem, hogy ez legyen meglepetés, de sokkal inkább az emberre, mi magunkra és környezetünkre fogunk odafigyelni. Nem annyira a technológiára helyezzük a hangsúlyt. Miért fontos ez az egész projekt, amit még indítottak évekkel ezelőtt? Hogy kicsit barátságosabban lépjünk hozzá a technológia fejlődéséhez, időskorban is akár, vagy olyan környezetben, ahol ma még nem nagyon találkozunk ezekkel a technológiákkal. Nos, ehhez szükség van arra, hogy egy olyan közvetlen találkozási lehetőség legyen ezzel az új világgal, ami barátságos, kedves, amelyet ki lehet próbálni, amit tehát test közelbe hozza, amitől nagyon sokan idegenkednek. Valljuk be, hogy Magyarországon a lakosság több mint fele nem tudja a számítógépet kezelni, és több mint kétharmada igazából még nem internetezett, igazából még ezt az új világot ki sem próbálta. Talán azért, mert leginkább idegenkedik tőle, vagy nem is ismeri. Ez egy egész napos szórakoztató és kellemes, egyszerre tanulást és szórakozást nyújtó lehetőség lesz, és azt reméljük, hogy nem csak fiatalok jönnek el, hanem családok, gyerekek, idősek, tehát akár egy egész napos program egy családnak vidékről, Budapestről, sőt akár a határon túlról is. Várok mindenkit szeretettel december 16-ától a Jövőházában, Budapesten, a Millenáris Parkban. Váltunk egy nagyot, és a Jövőházáról a jelen internetjére kapcsolunk át Kis Orhidea segítségével, aki pszichológusként az internetet választotta kutatási területeként. Pontosan fogalmazok? Igen, először is üdvözlök mindenkit. És hát valóban a pszichológiának egy olyan sajátos területével foglalkozom, ami egy kicsit azért átmenet a pszichológia, meg ugye a mérnöki tudományok között. Sokan hát már hogy tervezés, meg elemzés módszereket használtok különféle felhasználói szokásoknak a megítéléséhez, ugye? De ebben mi a pszichológia? Tehát az, hogy hogyan használjuk az internetet. Majd mindjárt belemegyünk a részletekbe is. Hogyan lehet ebben pszichológiai szakterületet találni? Hát elsősorban ugye figyelembe kell vennünk, amikor tervezünk egy honlapot is például, figyelembe kell vennünk a felhasználóknak az információ feldolgozó sajátosságait, hogy hogyan érzékelünk, mennyire tudunk visszaemlékezni bizonyos szavakra, szövegekre, milyen hatást kell bennünk valamilyen háttérszín, milyen típusú személyiségek választanak bizonyos dolgokat, preferálnak bizonyos dolgokat a honlapon, mert ez hozzásegíti a tervezőket ahhoz, hogy ilyen szempontból használható weblapot tervezünk. És akkor már is a pszichológiánál járunk, és ha felsoroljuk a könyveteknek, ami januárban jelenik meg, január közepén, ugye? Január közepe táján várható. Az a cím, hogy felhasználó barát honlapok webergonómia gyakorlatban. ha csak néhány címet nézünk, akkor teljesen egyértelművé válik, hogy mennyire gyakorlatias ez a dolog. Főképp azok számára, akik honlapokat készítenek, illetve az internetet használják fel valamilyen módon csatornaként. Idegen szavak optimális mennyisége a szövegekben. Szerintem ez Zolit is érdekli, hogy például az újságcímek hatásának nyelvi és tartalmi tényezői a weben. Vagy mondok mást, hogyan nézzük a weboldalakat, szemmozgást, követés. Erről a tavalyi műsorban beszélgettünk, hogy van valami ketyere, amivel figyelitek a felhasználóknak a szemmozgását. Igen, van egy szemmozgás követő eszközünk, és hát igazából inkább csak érdekességképpen próbáltuk ezt ki, tehát ebből a vizsgálatból sok eredmény nem született, hanem csupán nagyon kevés vizsgálati szemmel próbáltuk ki az eszköznek az alkalmazását egy ilyen helyzetben, és hát megnéztük, hogy azért néhány oldalon hova fókuszálnak, ugyanis tehát a nemzetközi tudományos életben azért egészen gyakran használnak szemmozgás követő eszközöket ebből a célból, és hát nagyon sok tanulmány például megállapította azt, hogy a felhasználóknak a tekintete főképp a tartalomra fókuszál, a központi részre, és utána fókuszál csupán balra a menü részre, és legvégső soron pedig jobbra megy át a felhasználóknak a tekintete, ugyanakkor pedig az ilyen reklámszerű, logószerű, flashszerű dolgokat, elemeket pedig elkerülik. Mert nem ha már itt tartunk, ez nagyon izgat engem, mert pont tőle tudom, hiszen a tavalyi beszélgetésben említetted, hogy különbség van a férfiak és a nők felhasználói szokásai között is, például abban, hogy a linkeket hova tesszük el a szövegben. Szövegbe tesszük, vagy a szöveg utána kapcsolódó linkeket, vagy pedig a szöveg mellé valamilyen helyre. De most a szemmozgás követésnél talán érdekes lehet az, hogy mi férfiak talán, hát ezt nem tudom, mert nem mérések alapján mondom, csak úgy sejtem, hogy az internetes reklámokat egyfajta ilyen banner vaksággal nem is nagyon látjuk már, hiszen a tartalomra koncentrálunk, míg pont mindig Catikát szoktam így citálni a műsorban, Catit citálom, jól hangzik, hogy ő megszokott minden reklámot nézni a weboldalakon. Nem, én ilyet nem mondtam, Árpi, kiforgatod a szavaimat. Igen, de azért sokat megnézel. Volt már rá példa. Meg hallottam mástól, hogy a hölgyek inkább megnézik az ilyen internetes reklámokat. Az ilyen szemmozgás követése például meg lehetne vizsgálni egy ilyet? Hát biztos, hogyha terveznénk egy olyan vizsgálatot, ahol tipikusan erre rámennénk erre a témára, hogy nők és férfiak között milyen szempontból a különbség, akkor biztos. Egyébként lehet ebben ennek a hátterében az, hogy ugye a nők, például, hogyha tájékozódásról van szó, akkor úgy tájékozódnak a fizikai környezetben, tehát kint az utcán, hogy jobban megjegyzik a helyeknek a sajátosságait, míg a férfiak a térképszerű láránál. Ha elmegyünk egy nővel vásárolni, pont én mondom, ugye, aki szintén nő vagyok, akkor az igaz, hogy a férfiak jobban, könnyebben eltalálnak az illető utcára, tehát jobb a térképszerű rálátásuk, de a nők viszont a helynek a sajátosságát jegyzik meg jobban, ami azt jelenti, hogy ők viszont felismerik azt, hogy melyik üzletbe kell bemenni, hogy igen, itt voltunk, itt kaptuk a múltkor nem tudom milyen jó parfümöt, tehát ide kellene újra bemennünk. A sajátos kirakatokra, az elhelyezésre, ezekre jobban emlékeznek a nők. De ha megváltozik a kirakat, akkor már ez egy hát igen, zavart a hely, fog jelenteni. Igen, mert a hely sajátosságát jegyzik meg a nők. És valószínűleg akkor zavart okoz ez a nőkben is. És az a webben is így van. Hát ez jó kérdés, erre most tervezünk egy vizsgálatot egyébként, aha, hogy ilyen virtuális várost próbálunk összehasonlítani egy honlappal, egy weblappal, ilyen szempontból, hogy a tájékozódás hasonlít, illetve nőket és férfiakat bevon, megnézni, hogy a virtuális környezetben, meg a weboldalon, a hipertext környezetekben hasonlít-e a tájékozódás, vagy pedig eltérő. Ebben van egy érdekes átmenet, és ebben Balázs az igazi profi, mert ugye a számítógépes játékokban időnként előjönnek ezek a virtuális helyszínek, ahol szintén kell egyébként tájékozódni. Ugye, mert... Brutálisan el lehet tévedni, hát akár csak egy második világháborús lövöldözős játékban most már olyan iszonyat nagy méretű terepeket, szabad terepeket, vagy akár komplett városokat megcsinálnak, hogyha nem figyelsz, ott simán el tudsz tévedni. Vagy a kedvenc játékodban, a Settlersben is, vagy az Age of Empires-ben is, ahol az Age-ben azért ókori annyira... környezetben ott nem lehet elég... Ott nem tudsz eltévedni, ott inkább egy feladat, hogy tudják koncentrálni két helyre. Tehát, hogy pontosan tud, hogy a faludnak melyik részét látod, hogy ott milyen munkafolyamatok zajlanak, tehát ott inkább ilyen jellegű mikromanagement zajlik, aminek persze része az is, hogy megismerd a környezetet, ahol éppen vagy. Tehát ez egy sajátos átmenet lehet, nem? Mert ez már virtuális, de ugyanakkor még hasonlít a városra. Igen. És onnantól jöhet majd a web, aminél már teljesen elvont dolgok között kell navigálni. Vagy egyébként az előbbi kérdéset, ezt hadd tegyem hozzá, hogy azért voltak más vizsgálataink is, ezeken kívül a web ergonomi vizsgálatokon kívül, és ott például tényleg be is igazolódott, hogy a nők hát ilyen középiskolás gyerekekről van szó inkább, tehát lányok, azok nem hatolnak olyan mélyre az információ struktúrában, tehát kevesebb linkre kattintanak rá, kevésbé mennek le harmadik, negyedik szintekre, viszont alaposabban nézik át az oldalt, tehát alaposabban pásztázzák, többet időznek egy oldalon, ez pont olyan, mint a fizikai környezetben, hogy többet jobban megjegyezzük a helynek a sajátosságát, és a fiúkról viszont az derül ki, hogy sokkal mélyebb szintre mennek le, sokkal több linket használnak, és gyorsabban átpásztáznak ez egy oldalt, tehát nem a helynek a sajátossága számított náluk, hanem az, hogy minél jobban megismerjék a struktúrát. Tehát ilyen szempontból azért van erre utaló eredmény, de nem mondhatom, hogy ez pont ugyanaz, amit mondjuk te kérdeztél, hogy valóban. Erről is lehet majd a könyvetekben olvasni? Nem, ez teljesen más keretben történt ez a vizsgálat, úgyhogy azt máshol lehet olvasni majd. Pedig ez szerintem borzasztóan érdekelne sok mindenkit. De nézzünk akkor a tanulmánykötetetekből néhány témát még. Kiemeltem a link elhelyezésének hatása a keresés gyorsaságára és eredményességére. Na, itt ez van a navigáció, vagy pedig egy másfajta keresés? Igen, ez a navigáció. Na most, hát most visszautalnék az egy évvel ezelőttire. Ez a tanulmány szólt arról, hogy hova is kell elhelyezni a linkeket. Uh-huh. Tehát és ez kifejezetten link... a te tanulmányod egyébként? Hát közös tanulmány, tehát ezt Andrással együtt terveztük és végeztük. Igen, Rung Andrással. És ott néztük meg, hogy melyik pozíciót preferálják a személyek, és hát egyértelműen kijött az, hogy a bal preferensek, tehát a bal oldalon elhelyezett linkeket preferálják. Most itt megint volt egy enyhe árnyalatnyi különbség a nők és a férfiak között, itt volt az, ahol a nők, hogy beágyazott linkeket is elég gyakran használták, a férfiak viszont kifejezetten a baloldali linkekre álltak rá, és azt használták gyakrabban. Mindegyik témába csak így belekapunk. Vizuális elemek keresést könnyítő hatása, szerintem ez például Csatikát érdekelt, hiszen ő is gyakorló weboldal készítő. Vizuális elemek azok mik? Kis ábrák? Nem, itt inkább arra gond, tehát hát itt igen, az volt a fő kérdés, hogy a képek, a grafikák segítik-e a keresést. Tehát ezt úgy oldottuk meg, hogy csak szöveges információt nézhettek a személyek, tehát bizonyos csoport, aztán egy másik csoport nézhetett olyan honlapot, ahol fényképek jelentek meg, és egy másik csoport megint csak nézhette a honlapot, úgyhogy grafikák jelentek meg a fényképekről. És ugye a pszichológiának van egy olyan ismerete ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen vonalas ábrákat az emberek preferálják és könnyen feldolgozzák, és azért feltételeztük azt, hogy a rég elfelejtett grafikák, ugye a weblapokról hiányoznak a grafikák, azok ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a fényképek. És hát valóban például az épületeknek a megjelenítésekor sokkal sikeresebb volt a keresés, amennyiben grafikás oldalakat használtak a személyek. Érdekes. Tehát azért a grafikákat nem kellene elfelejteni. Annyira elfelejteni, mint hogy el vannak felejtve az oldalakon. Másik érdekes kulcsszó vagy kategória alapú keresés, ugye, vagy más szavakkal a szabadszavas keresés, mint a amit lehet találni mondjuk mondjatok egy példát a Google-nél, vagy pedig a katalógusban keresés, mint a Yahoo esetében volt régebben. Ez mi, hogy az emberek többsége melyiket használja keresésre? Hát arra is kíváncsiak voltunk, hogy többségében hányan használják, melyiket preferálják, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyikkel elégedettebbek, mi a megjegyzésük, miért nem szeretik egyiket vagy másikat, miért tartják jónak. És ugyanakkor megpróbáltuk összefüggésbe hozni az embereknek, tehát a vizsgálati személyeknek a személyiségével is. Ez egy bizonyos személyiségtesztet alkalmaztunk. Illetve egy másik tesztet is felvettünk velük, ami arra utal, hogy hogy milyen gyakran ejtenek ilyen megismerési hibákat, elvétéseket, milyen gyakran hagynak ki, és rákérdeztünk ezekre a gyakoriságokra. És hát azt az érdekes eredményt kaptuk, de ez annyira statisztikailag nem volt erős, hogy azok, akikre jellemzőbb az, hogy több az ilyen kognitív elvétés, kihagyás típusú, tehát a hibák jobban jellemzik, azok általában jobban preferálják, vagy elégedettebbek az ilyen kategória alapú kereséssel, tehát a katalógussal. És az érdekes, mert olyan, mintha valóban én több kognitív hibát ejtek, tehát valami olyasmihez nyúlok, amit számomra előre meghatároztak. Nem igazán merem én meghatározni azt, hogy mit keresek, hanem inkább előveszem azt a kategóriát, amit kívülről számomra létrehoztak. Míg azok az emberek, akik magukra nem tartották ezt jellemzőnek, tehát úgy nézett, hogy kevesebb ilyen elvétést, kihagyást hajtanak végre, azok viszont a kulcsalapú keresést preferálták. És azzal voltak elégedettek inkább. Tehát minthogyha valóban ők ilyen belső kontrollos eszközt használtak volna, hogy már pedig én fogom azt kontrollálni, hogy mit használok, és nem adom ezt a tervezőnek a kezébe. Van még ezen kívül jó néhány más téma, csak annyira telik az időnk, hogy most már annyit mondjunk el, hogy Rung Andrással együtt szerkesztettétek a könyvet, és közreműködött még Lukács Ágnes és Plé Csaba. Pontosan. A ismert pszichológus. Hát most már tudom, hogy januárban biztos, hogy lesz egy könyv, amit mindenképpen el kell olvassak, mert igen, ez pont az a szakterület, amivel jó magam is foglalkozom, meg Zolit is nagyon érdekli ez a fajta terület. Gondolom a nyelvészeti részek meg mindenképpen. Persze, persze, kíváncsi is vagyok rá, hogy kik és mit írtak benne. Na, úgyhogy ezzel nagy te leszünk és figyelünk januárban. Köszönöm szépen. Remélem, én is köszönöm. Info Szoltán, Bódi Zoltán, milyen szót találtál te most és hol? Mert most kicsit kitekintünk azért az eddigi szavak világából. Igen, igen. Én nem is hittem a szememnek, amikor a nagy számítógép szótárat néztem, hogy találtam benne egy ilyen kifejezést, hogy izomból. Hogy izomból megoldott programozási feladat. Azt hittem, hogy hallottam én ezt a kifejezést már eddig, azt hittem, hogy ez egy egyszerű kis szakmai szleng. És hogy olvastam a szóciket, erre jöttem rá, hogy íme egy igazi példája annak, hogy a szakmai szlengből hogy válik szakkifejezés, illetve tulajdonképpen félig köznyelvi kifejezés. Ugye azt írja a szótár, hogy az izomból megoldott programozási feladat az azt jelenti, hogy úgy oldja meg a feladatot a programozó, hogy kizárólag a számítógép nagy számítási kapacitására, erőforrására támaszkodik. Tehát végig próbálja az összes lehetőséget, aztán majd csak megtalálja a program azt, amit kell. Viszont ja, a másik... Már, ez például a sakkozásnál van, a sakkprogramoknál, amikor nem egy taktikai helyzetet old meg a program elvek kombinálásával. Nem elemez, és nem mérlegel, hanem egyszerűen végig tudja, hogy itt van 326.246 eset, akkor gyorsan átnézi az egészet. Ez az angol brute force című kifejezés. Így van, a brute force az eredeti formája, tehát a brutális, a durva erő, ugye magyarul lefordítva. A durva gépi erő alkalmazása. Igen, igen, és nagyon tetszik, hogy ez a magyar szakkifejezés, magyar szakszlengben a magyar szleng módján jelenik meg, tehát az izom, ugye izomból használható. Szoktuk használni ezt a köznyelvben is kiszólást. Balázs, te egyébként a programozó vagy, hát, ugyanúgy mondjuk voltam, így. Leszek talán. De használtad ezt a módszert, izomból programozást? Hát szerintem nem, azért azok a programok, amiket én írogattam, azért ennyire nem voltak erőforrás igényesek. Szóval. Én emlékszem, tehát én főiskolai programozás gyakorlatban emlékszem erre, hogy adatbázisoknál voltam, amikor mondta a tanár, hogy hát ez nem túl elegáns megoldás. Igen, ezért föl szokták hívni az ember figyelmet, hogy ezért lehet gondolkozni is az algoritmuson, tehát hogy egy kicsit finomítsuk, hogy ne menjen végig mondjuk 110-szer valamin, amikor elég, hogyha kétszer végig megy rajta, tehát ilyesmi előfordul. Most ez volt pont az érdekes, hogy elgondolkodtam azon, hogy mi az ellentéte az izomból való megoldásnak, és ez azt szokták mondani, ahogy ti is mondtatok, az elegáns megoldás. De mit is jelent ez? Hogy strukturál, elemez, modellez a programozó, illetve hát maga a szoftver, amit elkészít. Tehát például egy nyelvi elemző szoftver, amelyik minden szövegszerkesztőben benne van. Azt nem lehet izomból megoldani, mert a nyelv nem olyan. Muszáj nem lehet az összes szót végigfuttatni minden egyes szóra való rákeresésnél, vagy javításnál, lehetetlenség. Muszáj egy nyelvi modellt alkotni. És ez az elegánsabb megoldás. Végülis itt a mennyiség és a minőséggel függ össze ez a kettő. Tulajdonképpen. És végülis lehetne még egy példát mondani, már nem a programozásban, de az izomból működik a SETI at home jellegű program is, amikor van egy nagy adatkupac, igen, és ott egyszerűen csak izomból lehet kapacitás kell hozzá. Végigvizsgálni egy nagy adatkupacot. De ki tudja, lehet, hogy a mögött is van több elegáns megoldás is, hogy ez a strukturálatlan rendszer és hálózat, az képes legyen együttműködni. Info Szótár jövő héten is, és most következő műsorunk Bulvár rovata. Mégpedig Szokoli Katától, Catitól. Mit találtál és hol? Én igazából semmit, hanem egyetlen Balázsommal, a Cseten Eszk néven megtalálható barátommal beszélgettem a minap, és mutatott nekem egy nagyon érdekes cikket, amin így fél órán keresztül nagyon jót murisztunk, és így elképzeltük, hogy itt arról van szó, hogy egy weboldalt kell elkészíteni, és akkor cserébe milyen szolgáltatásokat nyújtana az, aki a megbízó, és így tök jól elképzeltem, hogy mondjuk én volt főnökömre ráúszítom őket, és így tényleg nagyon jól el voltunk, de aztán rájöttünk, hogy ez azért annyira nem is vicces. De miről szól? Hát konkrétan egy iraki szunnita csoport, a győzelmes csoportok hadserege tett egy ilyen felszólítást több honlapon is. Ajánlatot, igen, hogy hát meg szeretnék újítani a weboldalukat, de hát ők nem szeretnének fizetni. Meg nem ezért, is értenek hozzá. Hát, és egyáltalán nem értenek hozzá, és ezért akit kiválasztottak, és aki elvégezte a honlapot, és elkészítette, és mindenki megelégedett vele, akkor a készítő az interneten keresztül elindíthat egy előzetesen kiválasztott Irakban lévő amerikai támaszpontra irányított rakétát. Fú. Ez borzasztó. Tehát ilyet szerintem... Igen, tehát én mondom, én is fél óráig nagyon jól szórakoztam rajta, csak aztán elolvastam, hogy nem bárhova lehet lőni, hanem csak egy helyre, hát azért ez annyira nem vicces. De ez igazi, nem? Ez teljesen igazi. Itt emberi és az életekről van az szó. A legdurvább, hogy rengeteg helyen reklámozták. És most például, tehát így tovább ment, mert ezt november 5-én hirdették ki, akkor jelentek meg ezek a reklámok, és elméletileg pályázni december 5-ig lehet, de meg kellett hosszabbítani december 18-áig, mert még nem érkezett vállalkozó, aki megcsinálná nekik ezt a weboldalt. Én nagyon reménykedem benne, hogy az ilyeneket letiltják mi hamarabb, és ez is a tiltott kategóriába fog tartozni az ilyen típusú hirdetés, mert ezek szerint most nem. Hát vagy most, lehet, hogy a világ egy részén tényleg, igen, máshol meg nem. Ez a legdurvább, hogy hát senki nem tud ennek utána keresni, vagy ez bárki mindent felrakhat. Tehát, hogy Borzasztó, rakét a támadás weboldalán. De szeretjük az internetet, meg minden, de ez a rész, ez a terroristákat nem szeretjük, Balázs. Sőt. Mint ahogy tavaly is Balázsékkal, PC World újsággal, hát inkognitóban végigjártak néhány üzletet. Így van, hipermarketeket, tehát ez tavaly próbáltuk ki először, akkor a budaörsi 4 nagy hipermarketet jártuk végig, abból a szempontból, hogy itt van a karácsonyi bevásárlás, ugye, amikor mindenki begőzöl és rohan, hogy valamit vegyen, hogy vagy a számítógépet, hogy valamilyen alkatrészt akarsz venni, akkor mire számítsál, milyen kínálatot találsz benne, mennyire készségesek az eladók, milyenek az árak, milyen a kínálat. Szóval meg hogy tudnak-e például tanácsot adni? Így van. Így szakértő van. Tanácsot adni. Így van, mennyire értenek ahhoz, amit kérdezel tőlük. És nagyon meglepő egyébként az idei körkép. Az idei körkép ugyanis már majdnem kétszer akkor, mint a tavalyi, idén már 7 hipermarketet néztünk meg, ugyanis ebben az évben egész egyszerűen bővült a számuk. Tehát nyíltak olyan új üzletláncok is, akár mondhatom ezt, amelyek tavaly még nem álltak rendelkezésre, tehát még nem tudtunk elmenni megnézni. Viszont a végkövetkeztetésünk, a körképnek a végkövetkeztetés, ami egyébként a PC-nek a decemberi számában olvasható, az nagyon hasonló a tavalyihoz, abban a tekintetben, hogy nagyon élesen megkülönböztethető a szakmai, úgynevezett szakmai vagy műszaki boltok és az ilyen mindent árulok jellegű hipermarketeknek a hozzáállása és a kínálata is megnézed őket. Viszont ami egyetlen nem... Ami egyáltalán nem baj, tehát a műszaki boltokban találsz inkább szakmai segítséget, mondjuk. Aha. Tehát ott meg talán... Nyugodtan lehet kérdezni. Igen, nyugodtan lehet kérdezni. Jobban ki van rakva, tehát ugyanaz a bolt nyerte most is a pont, hogyha a pontozást nézzük, mint ami tavaly, ahol sokkal elegánsabban úgy vannak elhelyezve a dolgok, hogy de meg tudod nézni, tehát van elég levegő közöttük, van elég tér. Viszont a hipermarketekben meg olcsóbb. A hipermarketekben olcsóbb, illetve ami szintén nagyon érdekes, találtunk például egeret 250 forintért. Kimondottan egy olyan hipermarketben, ahol mondjuk lisztet is tudsz venni. Tehát jó, de hát ez milyen eger lehet? Jó, de hogyha mondjuk nem arról szól neked most a karácsonyi bevásárlás, hogy okvetlen a csúcs kategóriát akarod megvenni, hanem mondjuk egeret vagy bármilyen számítástechnikai eszközt keresel, akkor lehet, hogy érdemes bemenni nem pont egy műszaki hipermarketbe, hanem egy ilyen általánosabb hipermarketbe, mert ott régebbi árukészlet is megtalálható még úgy, ahogy, illetve olcsóbban is meg tudsz venni régebbi dolgokat. Csak ehhez meg tájékozottnak kell lenni. Így van, így van. Ami esetleg egy általános jó tanács, hogy készüljünk fel arra, hogy iszonyú dzsungelharcosnak kell lenni, ugyanis rengeteg a doboz, tehát a dobozok között kell össze-vissza mászkálni, illetve nagyon nehéz megtalálni ezeket az eladókat, akik tudnak neked segítséget adni, illetve az LCD az, ami idén karácsonykor a legnagyobb sláger téma. Szerintem erre még visszatérünk. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modern Idők Asztal Társaságát hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.